使用してる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 マジンブーはゴテンクスとピッコロ、さらにご飯さえも吸収し、超パワーと知力とを兼ね備えた最強最悪の魔人へと変貌してしまった。 しまったやっぱそうだったのか。 カカロット。 Narodziny nowego superbohatera. C'est plutôt impressionnant. Tego się nie spodziewałeś. Cóż to za mina? Wszyscy pomyślą, że umierasz ze strachu. Coś nie tak? Zrobić ci opatrunek? Z Songa i Wegety narodził się nowy wojownik. Rezultat jest lepszy niż myślałem. Powiodło się. Co ty o tym sądzisz? Teraz dopiero się zabawimy. C'est bien, non? On va pouvoir s'amuser un peu. Tu n'as pas l'air si terrible. Wcale nie wyglądasz groźnie. Dobrze zrobiliście, scalając się. Bubu pozbędzie się was obu naraz. Nie prowokuj, Bubu. Nie! Jak na wojownika amatora nieźle sobie radzisz. Bubu amatorem? Nie drwi. Gdy Bubu wpada w szał, staje się nieobliczalny. Uważaj przy lądowaniu. Kamyki są strasznie ostre. Mógłbyś się zranić. Rozgrzewka dobrze mi zrobiła. Jestem gotów. Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do nowego ciała, ale to nie powód, by odkładać walkę na później. Nie ma sprawy. Od tygodni Bubu czeka na takiego przeciwnika jak ty. Czeka nas przednia zabawa. Bubu czuje się jak w raju. Tak, już lepiej. Mały, wytłumacz mi, co tam się dzieje. Co to za hałas? Trzęsienie ziemi? Nie bój się, to Songo walczy z Bubu. Twój kolega musi być zdumiewająco silny. Nie brak ci talentu. Dysponujesz niesamowitą energią, jesteś piekielnie szybki. Ty też nieźle sobie radzisz. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Dajesz się ponosić emocjom. Nie lekceważ Bubu. Bubu wylądował na ziemi wiele tygodni temu i szykował się do tego starcia. Bubu ma doświadczenie, którego tobie brak. Nie martw się o mnie, szybko się uczę. Uczeń przerośnie mistrza. Niewiarygodne. Ciekawe, który z nich zwycięży. Obaj mają szansę. Są na takim samym poziomie? Włóż okulary, mój drogi. Jeden z nich jest 100 razy silniejszy. Widać to gołym okiem. Ślepy by to dostrzegł. Bubu nareszcie wpadł w tarapaty. Genialnie. Jak tak dalej pójdzie, jutro ten łotr będzie już tylko złym wspomnieniem. Twoje kolczyki zdziałały cuda. Jeszcze nie wygraliśmy, spokojnie. Co takiego? Nigdy nic nie wiadomo. Czasem drobiazg decyduje o zwycięstwie lub klęsce. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tylko ta nowa postać może nas uwolnić od Bubu. Écoutez, Wolałbym znać wynik walki. やるな! こんなのはどうだ! 私もあちこち探してみたのですが。一体どこさ一まっただ、ご飯のやつは。あ、なあ、まさか地獄に落ちたんじゃ、アンメーナ。ご飯君に限ってそんなこと絶対にありません。そうです。あんなに素晴らしい方が地獄に落ちるわけなどありません。 それにしてもあなた、随分変わったわね。暗黒魔界の王で、あのバビディの右腕だったんでしょ、あなた。あ、はい。ですが、私はこの天国で心と命の大切さを学びました。そして皆さんの温かい励ましもあって、このように立派に生まれ変わることができたのです。うん。うん。そうなの。 まあ、それはそうと父さん、やっぱり無茶よ。聞くところによると、この天国には地球はおろか全宇宙の死者の魂が集まってくるっていうじゃない。その何億何兆、それ以上の魂の中からご飯くん一人を見つけ出そうなんて。何でもこの天国って宇宙に匹敵するぐらいの広さがあるらしいです。だども、だども。 お気の毒な父さん、どうか元気を出してください。ご飯さんはこのダーブラが必ず見つけ出してみせます。お任せください。何? Oh non, c'est pas vrai! Niemożliwe, nie ośmielisz się. Zawsze, gdy wybucha jakaś planeta, zgromadzona w niej energia tworzy wielką, ognistą kulę. Być może jesteś bardzo silny, ale tej kuli nie zatrzymasz. Masz wybór. Albo ty się poświęcisz, albo kula roztrzaska się o powierzchnię Ziemi i zniszczy planetę. Glob ziemski będzie już tylko wspomnieniem. Masz 10 sekund na podjęcie właściwej decyzji. Szybko, ukryj się tutaj. Co? Hej, zaczekaj, ja nie umiem latać. Ratunku! Cicho bądź, nie hałasuj, bo nas zauważy. Bubu jest tuż nad nami, przestań krzyczeć. Co to za jeden? Znasz go? Gdyby był nieco większy, założyłbym się o mój złoty medal, że to Songo. To na pewno on. Przez chwilę myślałem, że to Vegeta. Myliłem się. Jestem już zmęczony. No pewnie. Cały czas biegniemy. Nie rozumiesz? Powrót Songa na ziemię wraca nam nadzieję. Jesteśmy uratowani. Skoro uważasz, że to dobra nowina... Dokąd się wybierasz? Wracaj natychmiast. Bądź tak miły, nie uciekaj. Co on zamierza zrobić z tą gigantyczną kulą ognia, jeżeli rzuci nią w nas? Co postanowiłeś? Nie dam się nabrać. Nie odważysz się użyć tej kuli. Chcesz mnie nastraszyć. Nie chciałbyś stracić swojego najlepszego przeciwnika. Zaraz się przekonasz. Rób co chcesz, proszę bardzo. Rzucaj. Jestem gotów. Nie ruszę się z miejsca. Na co czekasz? Rzucaj. Zaczynasz poważnie denerwować Bubu. Jest mi zupełnie obojętne, co się z tobą stanie. Bubu uprzedzał. Songo, uważaj. Bubu, łap! Trzymaj się! Jeszcze nie wygrałeś. Każdy umiałby złapać taką kulę, to proste. Bubu musi przyznać, że jesteś lepszy niż myślał. Prawda, jestem 100 razy silniejszy niż ty. Mam tego dosyć. Chcę wracać do domu. Zrobiło się późno. Pora kończyć walkę. Vego ma jeszcze nie jednego asa w rękawie. Bubu także nie brak pomysłów. もう手も足も出ねえようだな期待外れもいいとこだぜ アホタレさっさと肩をつけんかそれ以上ブーを追い詰めるんじゃない 次回ドラゴンボール Z 次元に亀裂ブーが切れちゃったまずいすっかりブーの頭に血が上ってる